Egy libacombok. Kapsz egy botos kokát. Van valami? Van valami? Tehát front van? Meg? Várható vala? Lehet, hogy megint meghalt egy ilyen Highlander, nem? És ez így nagy arra. Borzasztó. Na mi van? És akkor most bementek az iskolába, és akkor most sztárok lesztek? Nem hiszem. De nem kések el fizikáról. Halló Berzsenyi gimnázium, Berzsenyi Béla gimnázium. Berzsenyi Béla versmondó gimnázium. Akkor itt van a két Királyfi Jenő, akik mától minden kedden. De akkor exkluzív szerződésünk van? Tehát kedden fogtok csak járni? Az a helyzet, hogyha meglátják a nőt a többiek, akkor ők is rá fognak pályázni. Miért még kicsoda? Mi nem pályáztunk rá. Mi nagyon tisztességesen, kedvesek. Na de hát lesz, ha mi leszerződjük őket. Ja, igen. Előzenekarnak. Képzeld el, amikor szavazati jogot. De figyelj, hogyha írnánk mondjuk, mint Tunos Rádió, ilyen izéket, ilyen kedves tanár úr. Figyelj, az alábbiakban igazolom, hogy... Igen, ez baromi jó lenne, csak ennek a kéne érettségiznem töriből valahogyan. Én korrepetálva. Én is nagyon szívesen. Meg kéne oldani, tehát így be kéne mennem. Most korrepetálunk akár, röviden. Jó. Tedd fel a kérdésedet. Jó, Betlen. Betlen, kérlek szépen, egy transvestit a politikai karriert akar csinálni, stabilizálja a forintot, de csak azzal a látszattal, hogy utána újabb partnereket gyűjtsen a szabadkőműves klubjába. És közben divatot csinál a kalapnak. Igen. Kész, ennyi. Szemüveg nem? Az a helyzet, hogy a szemüveg divatok nagyon-nagyon veszélyes dolog, mert itt felmerül a Twitter kérdés. Igen. És az NPC. Igen, tehát a Twitter és a szemüveg közötti különbség, illetve mint vallási sajátosság. Közben a hallgatóknak elmondom, hogy a magyar puszta szkidrója kint jazzmen énekel. Nyomjál föl! Mi történt? Ez Jazzman rádiójátéka? Jazzman a farkasok között? Önmagával keveredett párbeszédbe. Na jó, kopjatok le fiatalok fizika órára akkor. Vagy maradjatok itt. Ez egy ilyen talpancs lenyomatos vacsora? Komolyan mondom? Figyelj, a pumuklival álljunk le. Nem szóval. Tényleg ez a pumukli, ez nem jön be. Nem akarnék beleszólni a műsorszerkesztési feladatokba. Ez nekem körülbelül 2 másodpercem volt erre, hogy kitaláljam, hogy mit írjak bele abba a telefonos füzetbe. 168 órád, anya. Na, jó van. Jó? Aha. Nézzék kevesebb Frejdosszét. Nem szoktam. Jó? Ne nyilatkoztatok. Nézzék több Frejdosszét. Jó? És akkor a jövő hétre pedig a kolumbiai halottaknak a népsoráról. Jó? Úgyhogy készülni. Ja, és átlag életkor is. Uh-huh. És ezért megdicsérjük ezt a bőrszettedet. Melyik? Hogy így télen is fölvettél egy ilyen bőrmeltartót, és bejöttél így lakcsizmában az irodában, ugye a rádióban. Meg a bőrsisakot. A bőrsisak is szép, igen. Meg az ostor. Igen. Csak nem. Ezzel a hanyagul lehúzott cipzárral. Következő héten, hogy divatozzak, majd új szerkóba jövök. Jó, cool. Nec Hari meg. Remélem, hogy inspirálni fog a jelenlétünk. Na jó, hát akkor kedves hallgatók, gyerekek, itt volt a suli rádió, és akkor itt van a Berzsenyi Béla versmondó gimnázium két sztárja, a Szűzanya, és neked mi lesz a neved? Én Dani vagyok. Apostol. Te figyelj ide. Dániel Apostol. A Technicolor is, te Technicolor, megmondom mi volt. A Technicolor megmondta azt, DJ Technicolor, személyesen, az megmondta, hogy nem volt nője, így van? Emlékszem? Nem volt nője. És utána becsajozott. Mikor itt volt a Tilosban, sztár lett, és akkor utána be tudott csajozni. Külsős munkatársként tartalék DJ lett. Csak az ízé sose beteg. Igen. Mert sose alszik. Az inkontinencia bugyi miatt. Mert állandóan cserélni kell. 3 óránként kell megállni cserélni a pelust. Na mindegy, de miért van ez a Pampers, most már csak 5. Mert az felszívja. Na jó, hát akkor most mi van, lekoptok, vagy itt maradtok? Lekoptok. Tényleg? Jó van, fiatalok. Kíváncsian várjunk, amíg a nő hátat fordít, és addig zene, és akkor egyébként meg KED van. 4:09 múlt 2 perccel, és akkor ez itt meg a Triogút. Triogút és 3:31:98:30. Üzenj Izilnek. Wallet crazy story about a woman I know. When it comes to loving, she steals the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly smart. 42, 39, 56, you can say she's got it all. Habba, 3-3-1-9-8-30, ez meg itt a tilos. És akkor a Trio Good című műsor. És mi van? Elment az inspiratív tekintetű nő. Itt volt egy szép nő, az a lényeg. Igen. És most akkor van egy ilyen kis friss. Akinek ki kell találni egy új nevet, és erre azért betelefonálhatnátok. Igen. Igen, szuperklassz lenne. Írtott cuki lenne. Na mindegy, 4-9 múlt 9 perccel, és akkor kedv van, rossz idő, vacak és egy icipici hó. És egy vén ember énekel nektek. Pontosan. Amerikai jazzman. Túrót. Budapesti sorsok. Igen. Szocioműsor. Ne haragudj, hogy megkérdezlek. Mikor lettél hajléktalan Deep Purple rajongó? azt mondta a pávó, hogy, hogy ezt a hontalan lapot, ezt mi importáltuk. Igen? Igen. És valószínűleg rá tudná vágni, hogy Oberloser Zeit, Preisleitung Verhältnis, de nem így hívják az újságot, de minden esetre ott is fedél nélkül hívják, és ez egy remek dolog. Na mindegy, az történt, hogy aggódom a liberális sajtóért, mert volt ez a bizonyos mancsúság megsegítésére szervezett árverés. Fábri Sándor vezette. Volna, ha valaki vett volna... Badadada és Tóth Gábor Andor képeket? Igen, rajtam kívül. Csak a sheriffet. Én arra gondoltam, hogy oda megyek és akkor veszek, hogy támogassam. Gondolta is, hogy tud-e venni a licit hogy... miatt. Igen, pontosan. Vittem is magammal kézi pénzt. És képzeld el, hogy a szerkesztőségből szinte senki nem volt ott. De miért? Mondjad már csak el egy nekem. Ember. Hát ez nem klassz. Lehet, hogy nem volt bevételes a buli. És azért nem voltak. Nem volt vendéglista. Ezért aztán nem volt kunst bemenni. Igen, pontosan. Egy csomóan voltak ott, de képzeld el, hogy nem volt ott a szerkesztőség, és ez nekem annyira fájt. Na és milyen volt a licit? Nagyon kőkemény, véres volt? Kőkemény. Én voltam egyedül. Nem volt licit? Nem. De miért? Én licitáltam. Az emberek nem akarják a magyar narancsot? Csak a licit íze miatt. Nem hiszem. A mancsot? Aha. Nem hiszem, hogy nem akarják, csak nem tudtak elmenni, biztos. Aha. Lehet fizunap előtt volt megcsinálva. Hát vagy nem levelem, hogy a mancs azért, mert egyszer nem nyilatkoztam jó ízűen róla, egyszer csak nekem küldtek meghívót, hogy én költsek csak pénzt, és a többiek csak vatták voltak. Jól megszívattak. Fú, engem átvertek. Hú, hát akkor most jössz rá, mi? Tiszta átvert polgár vagyok? Igen, igen. Ebben a formájában akkor most teljesen megszégyenülve állok itt. És te hogyan summáznád így a te budapesti sorsodat ezzel kapcsolatban? Egy peremkerületben nőttem föl, ja. És az első Unitra lengyel kempingbicikligen, amit egyébként megelőzött egy olyan klasszikus, szarvasos, szovjet kiskerékpár, vázas, tehát fiú. Rocket? Nem tudom, hogy hívták. Vierhovinkának hívták talán, vagy izének, vagy Zlüzümnának. Na mindegy, és akkor tegnap néztem a televíziót, és van a Kissnek új klipje. És ez mind semmi. Mert tegnap láttam az M-Force team-et. Az micsoda? Láttad azt a klippet, Izil? Komolyan? Szembántó. Az a helyzet, hogy egy ilyen VHS kamerára föl van véve az, hogy egy diszkóban itt táncolnak emberek, de ilyen messziről van egy ilyen rettentesen szar zene alatta, és egyébként pedig csúnyácska lányok között válogatnak, majd kiválasztanak 4 csúnyácskát, amiből 2 iker, és azok így valami elképesztően bénán táncolnak, és az az M-Force team, és aztán a diszkóban is táncolnak. Ez egy magyar zenekar? És közben van egy zakós, öltönyös magyar vállalkozó, akivel néha kezet fognak, aztán pezsgőznek. Hihetetlen, komolyan elhűlve néztem, és 2000-ben tényleg be kéne vezetni az ízlésrendőrséget a televízióban. Azért az Unitráról eszembe jutott, hogy az Unitra az valószínűleg az első ilyen kelet-európai olyan dolog volt, mint a Mitsubishi Corporation, gyűjtőbrend. Nem? Aha. Gyűjtőbrend. Igen. Csepol. Minden volt Unitrából. Magnó. Nekem kék Unitra kempingbrinyom volt. Ilyen bőrt mintázó műanyag ülése. Nagyon szép. Nagyon kül ülése volt neki. Aztán tudtam menni Zakopanéban is, ahol a nagyanyám seftelni járt, egy indexet rá. Az egy picit mellós volt, mire lengyelül elkértem egy indexet a Priorban, de ott az Zakopanei Priorban, de mert először megmutattak egy piros pulóvert helyette. De hát én próbálkoztam a Vita Index, vagy valami. Na mindegy, hát ez a sorsom, és aztán utána pedig középiskolás lettem, és akkor utána pedig elvégeztem néhány egyetemet, és akkor utána katona voltam évekig Vietnámban. Ez történt velem itt Budapesten. Na mindegy, hát elképesztő életed lehet. Ez megint a Suli Rádió, és azt láttam, hogy hát szerintem azért ciki volt, mert... a Freybe. Igen. Láttam. A Frey dossziéban láttam azt, hogy... Frey, ez tök bunkó. Á, nem. Szerintem nem, mert szerintem cuki. És mert, hogy a Nemes Kürti, tudod? Igen. Apámat tanította. Igen. A kereskedelmi és vendéglátóipari. De mire? Felszolgálás? Felszolgáló. Apám steward lesz a Budapest Szófia járaton. Stuart. Stuart. Tudod, egy ilyen magas bajuszos. Igen, igen, tudom, tudom. Láttad már? Ő az egyetlen Stuart, akinek engedik, hogy sapkát hordjon. Igen, igen. A és korpásodása igen. miatt. De azt mondta, hogy azért szereti ezt a járatot, mert ezen csak szendvics van. És nem lötyök ki. És nem dohányzó. Igen. És hogy lesz ez a pápai választás. És akkor a nemes kürti tanárul ez elindul? Szerintem ez jó, hogy lesz egy magyar pápa végre, mert szerintem ez jó, mert az országnak is jó. Hát ez jó, ez ugyanolyan, mint a Kessler Csaba, ami ugye lehetett, aki ugye lehetett volna Forma 1-es versenyző, meg ilyen dolgok. Ez nagyon hasznos. És egy két kis macska. Hát vagy a Temesvári Andrea, meg a Taróci Balázs. Igen. Az is jó volt. Ki az? Csuda klassz volt, teniszezők voltak. Halló. Hello. Azt hiszem, van egy telefonunk. Szervusztok, Jankele vagyok. Csak azért szeretnék felhívni a figyelmeteket. Neked mi a foglalkozásod? Neked mi a foglalkozásod? Mosogató vagyok, fekete-fehér mosogató. Az a helyzet, hogy azt mondták rád, hogy te hazudsz nekünk. Egyfolytában. Most ami, lebuktam. Tehát az a helyzet, hogy tanúk nincsenek. Igen. Csak a főváros hallgatósága. Igen. De azt mondták nekünk, hogy te hazudsz nekünk. És egy nagyon-nagyon csúnya dolog. A Pávóval múltkor össze is néztünk. A Pávónak van ez a furcsa szemöldöke, mert szedeti. Igen. És annyira mulatságos volt, de nem tudtam rajta nevetni, igen. mert annyira meg voltam döbbenve azon, hogy te hazudsz nekünk. Igen. Tudod? Hihetetlen. Na, jó. Most erre mit reflektálj, mit kell tennem? Mert az a helyzet, hogy az az érzésem, hogy csak az Andris tudja, hogy te neked mi a foglalkozásod. Igen. Milyen Andris? A Csejdi. Csejdi Andris. Jó? Biztosan tudja. Akkor mondd meg, hogy mi a foglalkozásod. Jazzman is megmondta. Fekete-fehér mosogató vagyok. Az nem lehet. Az nem foglalkozás. Végzett. Hogy? Na. Akkor bővebben meséljél róla. Kérlek szépen, arról van szó, hogy a fekete mosogató az annyit jelent, hogy ilyen nagy üstöket és amit a szakácsok használnak. Nem igaz. Nem igaz. Edényeket kell elmosogatni. Soha életedben nem mosogattál ezek életben szerint. Életben soha. Dehogy nem, hát meg lehet, el lehet menni az átfogályát. Jó, akkor légy szíves, mondd meg a négy ütemű mosogatásnak a négy ütemét. Tehát ilyen négy ütemű mosogatás, ilyen nincs. Hogy ne lenne? Van. Na mondjad. Anyukám, ne akasszál másba. Igen, mondjad. Így van, hogy van négy ütemű mosogatás? Igen. Öblítés, zsírtalanítás, pontosan fertőzött, azért bocsász. Jó? Az... Várjál, még két ütemmel tartozol? Nem. Na bocsász, hallottam, azt szerintem nincs benne én nem az ütemben. Tehát figyelj ide, az én kifinomult elmémet nem kellett belekényszeríteni a négy ütemű mosogatás gályarapságába. Világos, de te most föl akarsz világosítani, hogy mi a négy ütemű mosogatás. Én tudom, hogy van négy ütemű mosogatás, mert én viszont voltam londiner, és én ettem szállodai konyhán igen. egy csomót, csaplevest. Aha. És voltam katona is. Eddig jó. Felhívhatom a figyelmedet arra, hogy Magyarországnak már van pápája? Ki az? Szécsi Tamás, az úszó pápa. Na, hát ez tényleg. Apa. Nem mondod. Úszó pápa? Igen. Komolyan? Hát ez klassz. Hát ez azért klassz. Klassz duma volt. Ez azért klassz. Mondja még egy ilyen dumát. Te, és a... Magyarországnak a táncdal pápája. Az is jó volt. Kösz. Magyarország egyet. Táncdal pápája szerinted kicsoda? Hát ki lenne más? Korda György. Aha. Te figyelj ide, és Magyarország labdarúgó pápája kicsoda? Nyilasi Tibor. Nem az Ebeli? Nem, Bocskor Gábor. Értem. Jó. Oké, köszönöm szépen. Na, szevasz. Jó egészséget, fiúk. Köszi, puszó. Ahoj. Hello. Puszó. Szia. Hát, milyen érdekes dolgok esnek meg szerinted velünk. Meg tudod bukni ez a jóképű férfi történelemből? Szerintem ez a jóképű férfi azért bukott meg, mert valami sokkal mélyebb dologgal foglalkozott történelemből. Jaszból bukott meg. Ő rajta látszik, hogy ő azért bukik meg tárgyakban, mert egyszerűen nem érdekli. Nem akarni, tehát nem akarnék intimpistáskodni. De nem akarnék intimpistáskodni, de szerinted, tehát a lány rávágta, hogy ők nem járnak, a fiú meg igen, nem. Nem vágta rá. Igen. Halló. Hát a fiú. Csákó Gábor. Csákó. Csapszeg. De egy idő óta nem hallgatlak titeket, de volt egy ahoj köszöntés, ami nem csehszlovák, hanem egy indián. Igen, igen. Nem is indián, tengerész köszöntés. Ahoj. Én onnan tudom, hogy van egy ilyen autentikus jellegű indián tábor, a Börzsönyben, meg a Szentendrei szigetekben, ahol komoly emberek indiánvezet játszanak évek látjuk óta. Látjuk őket. Egyszer ki lehet őket bérelni tudni mit? Na most ők köszönnek. Ők a fekete láb indiánok, a Dunaparti indiánok. Láb. Igen, Dunaparti indiánok. Dunaparti indiánok, fekete lábak, ismerjük, kibéreltük egyszer a munkánkból. Google-nak és akarják a töküket. Pontosan, és kilóg a fenekük a nadrágból. Frankon mondom. Igen. Tényleg ki lehet őket bérelni látványosságnak? Nem, ti másra gondolok. Ezek marra komoly emberek, különösen. Halá komoly emberek. Ja, ez a Cseh Tamás. Ja, ez a Cseh Tamás ilyenkör. Azokat nem lehet kibérelni, mert azoknak elveik vannak. Igen. Ő nem lesz fehér emberek között indián, szó igen. szerint idéztem. Igen. Pedig tehát őket nem lehet. Fizettünk volna érte. Őket nem lehet. Illetve csak akkor, hogyha mindenki komolyan veszi ezt az indiánságot. Igen, elég komolyan veszi. Na, Csákó. Azért ez klassz, hogy egy Cseh Tamás indián. Igen. Mert először az volt, hogy beállnak baja Antoine és Desiré Bernak kocsmában. Egy napon. Bogarat. Én azon gondolkozom, hogy a Cseh Tamás elvállal bármilyen haknit, mondjuk ezzel a bereményi vagy versekkel, akkor miért nem vállal egy indián haknit? Mi lesz a különbség, érted? Azért, mert a hakni az hakni, az indiánság meg tehát ő ja. autentikus indián. Tehát akkor a versei azok nem is komolyak. Józsefvárosi indián. Igen. Vagy nem tudom, harmadik kerületi indián, lakik, ahol lakik. Tokai Ihtó testvérem a 8-ból. De figyelj ide, Mincent Kála, Szentbék Kála, Káli medence, ez a Börzsöny? Nem. Ez a Bakony. Balaton felvidék. Bakony. Mert én azt hiszem, hogy ők ott indiánok is, nem a Börzsönyben. Uh-huh. Amit egyébként konkrétan nem tudnék megfogalmazni, pont hol van a Börzsöny. Börzsöny az innen fölfelé vált. Nekem középiskolás koromban egy komoly rád megdöbbenés jelentett a Gerecsenye nevű hegy. Halló. Létezik. Halló. Halló, Sanyó vagyok, 757-kör. Szevasz, Sanyó, mondjad. Tilos rádióban beszélsz több ezer embernek. Tudom, először beszélek hozzátok, és azt akarom mondani, hogy imádom a műsort. Na, de édi vagy. Két éve hallgatlak benneteket. De ez már sajnos egy másik műsor. Mosogatásról akarok hozzászólni. Na, van 4 ütemű? Nem, 3 ütemű. És a szárítás? Hattápos voltam 20-valány évvel ezelőtt Kalocsán. Igen. Igen. És ott az első tevékenység az, hogy az összes trutyi moslékot, szörnyűséget, ami ott marad a tányéron, azt le kellett húzni egy óriási hordóba. Uh-huh. Aztán utána volt a következő a kis habos mosogatás, és a végén volt az öblítés. De szerintem ez azért van, tehát én szerintem azért lett 4 ütemű azóta, mert amikor te még hattápos voltál, akkor volt már robbanó motor? Nem volt. Ugye? Na hát azóta bevezették a törölgetést is. A moslékos bödönöket úgy kellett tolni, aminek 2 kereke volt, és az ezredes felesége kapott ért ilyen újítási díjat, és állandóan vigyázni kellett, hogy ki ne boruljon. Értem. Több száz méterre kellett vinni egy székhez a disznóknak a moslékot. Hogyha nem is akarok erre emlékezni. Inkább mert arról mesélj, Sanyu, mert látszik, mindjárt beleroppansz, hogy nem. Mivel foglalkozol. Meg kell kérdeznünk egy hallgatók érte, hogy kérdezzük meg mindegyik hallgatótól, hogy mivel foglalkozik. Úgyhogy te mivel foglalkozol? Már pénzzel. Pénzzel. Sok pénzzel? Pénzzel és színházzal. Pénzzel és színházzal? Aha. Igen. Jegyszedő vagy? Igen. De nem, komolyan mivel foglalkozol. Mi? Pénzzel és színháza? Pénzzel és színháza. A gazdasági igazgató vagyok. Hoppá! No. Országunk egy mennyi? Kőszínház? Kőszínház. Ez kőszínház lesz. Ez kőszínház lesz. Tália erődje? Kőszínház. Nem Tália erődje. Mennyibe kerül egy ilyen színházi előadást színpadra állítani? Milyen színházat? Hát egy ilyen által, egy előadást. Egy normális darabot, igen. Amiben van forgó színpad. Hát, ez fontos. 10 és 20 millió között van az anyagköltség csupán. Te is ez visszajön? Plusz visszajön? Még hozzám nem jön vissza. Hát soha? A színházak mind állami támogatással működnek. 10 és 20 millió, mi kerül annyiba? Anyagköltség. De mi a díszlet? Fa, festék, vászon, jelmez. Rendező. Te tulajdonképpen a magyar színházipar az a díszletépítők, díszlettervezők és díszletkivitelezőknek a bíznyákja? Nagyon rosszul hallak benneteket, itt a Győző utcában vagyok. Aha. Jó. De amit még szeretnék megkérdezni gyorsan tőletek, hogy a Mondjátok meg Ödönnek. Igen. Igen. Látok ilyen hatalmas plakátokat, igen. hogy ezt megfejtettétek már, mert engem nagyon izgat, minden nap találkozom vele. Kérlek szépen, ez egy reklámkampánynak a headline-ja, tehát egy ilyen, igen. Egy ilyen igen, headline, ez igen, megvan, igen. Ez már... Headline, jó. Igen. Tehát az a lényeg, hogy ez a fősora. Igen. És... És a célja a figyelemfelkeltés, egy ilyen szellemes, egyszerű... Közel hoz az átlagpolgár termékhez. Igen, az Erste Bankot hirdeti. De mit mondjak meg az Ödönnek? Azt mond meg az Ödönnek, hogy az Erste Bank jó, biztos. Igen. Tehát az Erste Bank. Ne esél kétségbe, szerintünk el van hibázva egy kicsikét a dolog. Bár alkalmas lett végül is, nem? Jó. Csak a motor szerint. De szerintem az jó? Az szerintem nem. Esetleg az Erstnek, az Ödönnek van köze egymáshoz? Azt nem hiszem. Nyelvjáték, szójáték, névjáték, nem? Nem, sajnos nincsen. De akkor miért az Ödön? Hát mert ez egy ilyen szellemes magyar név, tehát így a... Tehát így egy szellemesnek tartott magyar dolog, hogy Ödön. Gondolkodom rajta. Az Erste és az Ödön az nem úgy van egymással, mint hogy a te szakmádban mondjuk a kec meg a macskák, tehát... Aha. Vagy a Rosenkranz és Gildenstern. Igen, tehát egy teljesen másik dolog. Szóval nem a jókai regényből kellene emlékeznem arra, nem, hogy ilyen ősvény, meg ilyenek. Nem, ennyire intelligens reklámok nincsenek. Jó van. A reklámok arról szólnak, hogy nem kell emlékezni semmire. Jó. Jó? Jó, csókolak benetek. Szervusz. Hajrá, színház. Hajrá. Na jó, a motor szerint. A motor szerint, ez, mert érted, nem érdemes belemenni a bakányába, hogy most itt mondjuk, hogy szerintünk igen, el van hibázva, vagy van. Nem. Tehát most van. Nem érdemes ez Hankis tanár úrba azt mondani, hogy szakmailag. Tehát, emberileg, művészileg. Lehet, engem hogy tudnak kreatív igazgatót állítani. Lehet, hogy tudnak egy magyarázót állítani minden óriás plakát mellé. Ezzel a dologgal azt akartunk szimbolizálni. Az a kék ereje. Halló. És 10 perc múlva deákon leszek. Halló. Jó reggelt. Jó reggelt. Szóval csak az Ödönös dolog. Na mi van az Ödön? Te csináltad? Nem. Van között hozzá? Nem egészen. Nem egészen. Van, egy beszédtéma, akkor már valami, igen, nem? Igen, persze. Ugye? Hát tegnap akkor dumáltunk jó az róla. Na. Azért Ödön, mert mindenki lehet Ödön, még te is. Még én is? Igen, ez. De a keresztségben kaphatom, vagy hogy? Akkor te biztos anyag benne van a 15 milliárdban, hogy nem, a kreatíva volt benne. Tényleg? Aha. Te hogy még én is lehetek Ödön? Igen. Komu mondod? Uh-huh. Van neked ehhez között? Igen, van. Nem mit csináltuk. Aha, ne rosszalkodjál. Figyelj, de mivel foglalkozom? Meséld már el. Ha a kreatívot olvassa? A kreatívot olvassa. Nem. A gyengébe kedvére elmondom, a kreatív egy újság, szakmai lapnak tekintendő, egy baromi rondán szerkesztett ilyen sárga kivitelezési újság, kicsit hasonlít a légiközlekedésre, vagy azokra az üzemi lapokra, amik általában megjelennek a nagyvállalatoknál, és a reklám szakma szaklapja. Igen. Szóval mivel foglalkozol? Szóval ezek után? Én is ügynökségnél vagyok, ennyi. De mit csinálsz az ügynökségnél? Én csak operálok. Operálsz. Nem mondom. Olvasod a kreatívat? Rombolod nem, az a operátori van. Szempontból... Nem olvasom, hanem tegnap megdumáltuk. Értem. Operátori szempontból? Nem, hanem szokott lenni mindig ilyen hétfői meeting is. Aha. Uh-huh. És mit mondtak rá? Ez milyen zsír? Ez mekkora hit apukám? Ez egy nagy húzás volt. Ez egy nagy húzás? Tényleg? És azt hiszem, hogy ketten csinálták, várjál, csak ki is volt. Nem tudom most, tehát lehet, hogy a Gray, tehát a Gray, meg még egy másik. Úgyhogy összedobták, és akkor lett egy ilyen nagy húzás belőle. Hát az egyik volt a stratégiai ügynökség, tudod, az adta a logót, diszken, és akkor a másik meg csinálta a kreatívot. Igen. Figyelj, operátori szempontból, mondjátok meg Ödönnek, az nem zavar, hogy Photoshopba föl van írva ez az Ödön dolog. Jó, nagyon húzás. Ugye? És így az a helyzet, hogy még jó föl is van húzva, úgyhogy még van egy ilyen kis uszája is a betűknek. Igen, az nagyon. Ugye? Tehát úgy jól sikerült kontrasztossá tenni. Igen, hát jól eltalálták a háttér. Igen, komplementes színekből nagyon jó. Mindenféle szempontból egy nagyon húzós dolog. Jó. Na jó, de akkor ne De viszont hatékony, mert mindenki tudja, hogy... De ízét, ez tényeket mondok. Ez technikai paraméret. Igen. Jó van akkor. Na, akkor csak. Jó van. Csákkányi László. Csákkány, szia. Készülj a kihívásra. 3319830, és ez pedig itt a Trio Good. Az Izil. Aki lehúzta. És... A Sheriff. Az Izil egyébként jogosan húzta le. Igen. Igaz, tapsoljuk meg. A hallgatókat is megkérem, hogy tapsolják meg. Köszönöm szépen. Izil mától megfelel a kor kihívásának. Elérhető és átélhető lesz. És rock and roll sztárként tengeti... Pengeti. Az élet keserű húrjait. Haló. Szervusztok, földlakók! Szervusz! Arra jöttem rá, hogy Pali most már végleg lelépett ebből az országba. Egy darabig bírta, hogy körülbelül olyan 1000 évig. Uh-huh. Azt most már elment, szóval most már nem Palira vesznek, hanem Ödönre. Értem. Uh-huh. Most Ödönnek van 1000 éve, hogy bizonyítson. Én nem tudom, hogy vettek-e már ödörre valakit azóta, mióta megjelen, elképzelhető. Ez csak egy olyan ember mondhatja, aki már írta le aláírási címpéldányt. Ez így van. Mivel foglalkozol? Júj! Igen, légy szíves, mondessék. Én vagyok a vállalatnál az Atya Úristen. Hány fős? Hány fős? 600. Azt a mindenség. 600 fős? Kicsit közelebbről. Mit közelebbről? Hát, hogy mivel foglalkozol? A profil. Ipar? Telecommunication. 600 ember telekommunikáció. 600 ember telekommunikáció, az... Regionális szolgáltató? Igen. Uh-huh. És akkor jó lesz, hogyha lejár a koncesziója ennek a nagy dögnek? Te, arról van szó, hogy itt különféle védelmi stratégiák és különféle alapállások vannak, úgyhogy a úgynevezett meglepetés stratégia, uh-huh. Tehát mindenki a tortát szemből várja, legfeljebb hátulról. Igen. Én alulról. Aha. A karóbahúzás klasszikus esete. Így van, tökéletes. Pontosan. Olyan, úgyhogy itt már semmi meglepetés nem, mert Mátyás király is ott tölték meg a budin. Pontosan. Bizony. Ugye, ezt egyformán gyerekeknek tudjuk. Meg beadták, hogy mosatlan gyümölcsöt evett, mi? Miért azt is beadták, hogy Sztálin cukrot osztogatott november 7-én. De mérgezett cukrot. Kinek? A politikai bizottság tagjainak. Kérnek cukrot a kávéba? Igen. De figyelj, szóval, 600 igen. fős vállalatnál te vagy a telekommunikációs vállalat. Ez csak, ez csak a klasszikus telefonos telekommunikáció? Csak a vonal, gyerekek, aha. a vonal. Abba az Atya Úristen még mindig a zsinekben van. Uh-huh. Mert uh-huh. jöhetnek ide SAT-1, meg 8, meg mindenféle turbófejes rakéták, megzavarják. A világ most már lassan egy olyan óriási mikrohullámú sütőhöz kell hasonlítani, ahol az adaptált gombok kint keringenek a föld körül, uh-huh. úgyhogy akármit teszel a fejedhez, ami rádió hullám, az egy kicsit süti az agyadat is. Figyelj, én beülnék hozzád egy vezetőire. Hát én szívesen elvállalnálak. Na, de én nagyon komolyan. Dumáljátok meg. Nem hívsz meg minket? Hát megbeszélhetjük. De figyelj ide, ez, bocsánat, hány lokális szolgáltató van? Tehát hány helyi szolgáltató van? 6? Hát várjál, van, mindjárt gyorsan összedobom neked, na. jó? Jásztel, Monortel. De a Jásztel, azt már megette a vizet. Gólem. De ja, azt megette? Persze. Hát akkor én ilyenekről tudok meg. Még, hogy Pápatel, igen. Digitel 2000, igen. Monortel. Igen. Akkor van ez a holland, nem tudom, ez a... Ott lesz az a Jásztel, az a PTT Nederland. Szerintem olyan 5-nél nincs több. Uh-huh. Nincs, biztos, uh-huh. hogy nincs. Az EPT az már nem egy telefontársaság? Nem tudom, azt nem tudom, látod. Első Pesti telefontársaság. Az LTO-nak van egy, figyeljük, az országos koncesziós hálózatnak egy aha. központja az LTO. Igen. Uh-huh. Horváth Laci bácsi a főnöke. Aha. Ő szokott mindig kijönni a céghez és referál, hogy ki kit akar kifúrni, hogyan, ki írt alá titkos paktumot a British Petrollal vagy aha. a British Telecommal. Aha. Uh-huh. De a stratégia ehhez képest változik. Uh-huh. Úgyhogy minden meglepetésre fel vagyunk készülve, mint az aranyhörcsögök, amelyek most már teljesen immunisak mindenféle gyerek kínzásra is. És szintetikus élelmiszerre. Jó van. Mennyi egy vonal nálatok? Egy vonal bekötése? Aha. Hát kérlek szépen, a matáv alatt vagyunk, ezt kimenem jelenteni. Biztos? De most biztos. Ezt a matávot nem azért mondtad. Azért mondtam, mert a matáv az egy etalon gyerekek, hát ez még mindig azért ő itt az Atya Úristen. Uh-huh. Szóval azért ez nagyon nehéz lesz. Részletre lehet kapni? De hó, mit csak? Csak? Csak, és viszik, mint a cukrot? Semmi, köröm, bőr, uh-huh. vegyvizsgálat, és már mehet is. Értem. Jó. Jó. Király, adáson kívül, légy szíves. Maradj jó, beszélünk. Na jó van. Sziasztok, csőtészta. Szevasz. If you're ready for this, say you're ready for this. If you're ready for this, say you're ready for this. Are you ready for this? We're ready for this. Are you ready for this? We're ready for this. What we just can't miss. You just can't miss. What we just can't miss. With a beat like this. It's the joint. We're gonna prove to the world that we're for real. We're gonna prove to everybody we know the real deal. We got golden voices and hearts of steel. Because the five MCs have got to be real. Party people, yo, Sugar Hill. So what's the deal? Sugar Hill. So what's the deal? Sugar Hill. Ooh, that's the joint. Now these first beats that we want y'all to hear. We gonna make a lot of sense. We gonna make it clear. We gonna rock this place. We gonna do some class. We gonna do our best. We gonna make it last. We got drums on the mic. We got rocking in the heart. And now the things we do, you can call it ours. We're bad. We're slick. We're doing it here. We're gonna rock this record. And don't you forget. point. Because little Ronnie C is the melody. And G help me rock, we're singing harmony. Because Jeff is the rhythm, and K is the bass. Shout, rock, shocking the whole darn place. And now here's a little story you got to be told. The party people in the place got a whole lot of soul. So when we're on the mic, y'all shocking the house. And when we all get together, we can turn it out. Now we're in the house, as you can plainly see. Everybody say, get funky, get funky. And make money, and make money. And you don't stop. Give it to us now. To show you how you get real rough, I'm Shaw Rock, and I can't be stopped for all the fly guys. I will hit the top, huh. Well, I can do it for the ones go weak and strong, and I can do it for the ones go right or wrong. Well, I'm listed on the column that's classified. I could be your nurse, and I'm qualified to talk about respect. I won't neglect. My strategy is for you to see, so don't turn away by what I say, cause I'm on, I'm bad when I'm talking to you. Therefore, fly brothers who can do it too. The party people in the place is just for you to get down. She's the best one more, and I'm throwing down. She's the best female in this here town. And everybody know that I'm Golden Brown, and you know she's a joint. I'm pulling a young lady with nine my styles. I'm the kind of MC to make women jet stop. I'm jazz to jet with the most finesse. I'm down with the father, rock the monster best. Cause I move the groove, and not too weak cool. Now rockin' you with you, I'm sure to prove. Cause I want a young lady with a lot of finesse, and she's got to be on. Cause she's jazz to jazz. She's got to be sweet. Kind, and it's just the kind of woman I want to be mine. You know, he's the joint. Come on, do it. To the front side, get funky, get funky with the funky ball. Young ladies, this is what it means. Say his name is Keith Keith. As my rhymes go down to all the young ladies, just gather around. With the rhymes I possess, the words I possess, and I can put together, I can call it finesse. Now listen up, ladies, and listen up good. I'm gonna rock on the mic like I know I could. Like I know we should. And like I know I would. He's Keith Keith. I rock the house. He's Keith Keith. I rock, shock, rock, turn it out, and you know that. And he got the finesse to behold that. He's the joint. Keeping on to the crack of dawn. People in the place, you got to keep on. Now, if you like the beat and you want some more, scream it out and say, funky four, funky four. Plus one more, and plus one more. Now you don't stop, it's that the beat goes on. It's our power stuff. We won't stop rocking till you're all getting off. Ooh, ah, ooh, ooh, ah, ooh, ah, and don't stop. Hit it. That's the joint. We have an obligation that we must fulfill. Like a 357, we're out the kill. Well, I'm Machine Gun Kelly and Bonnie and Clyde. Ez itt a Suli Diszkó. Szevasztok! Vállaljunk már el ezeket izillel. Vállaljunk már el szalagavató haknikat. Most úgyis szalagavató. Nem lehetne, már 500 éves vagy. Bemondták egy ízék, bemondták az Ovi Rádiónak is, hogy Tündérnek és Szűzanyának, hogy de jó, hogy nem 500 évesek csinálják a műsort. Hát ilyen betelefonáltak. 500 évesek? Persze, de jó, hogy nem 500 évesek csinálják. Cool. Nem? Igen. Így van, király, én is hallottam, vicces volt. Tényleg az történt, hogy az Izin fölhívott lihegve, hogy ezt hallgassam, mert zsír. Haló! Sziasztok, Ágota vagyok. Ágota, én írtam neked levelet. Mikor? Hát a chatlista, nem? Nem te vagy a Gota? Igen, én vagyok, de én erre válaszoltam. Olvasni tudod, ez egy ilyen dolog. Az a helyzet, hogy a motornak saját access-e van, és fölinstaláltuk a saját access-ét az én gépemre. Leromboltuk az ő gépét is, meg az enyémet is. És ettől sikerült mind a kettő gépét totálisan lerombolni. Az jó. Úgyhogy... Mert értünk hozzá. Szellemes válaszokat küldtem a szellemes kérdésekre pedig. Képet megkaptad? Képet megkaptam, persze. Tetszik az avató. Inspirál? Inspirál? Abszolút inspiratív levél volt minden. Szinten, igen. Azt szerettem volna kérdezni, még mielőtt nagyon késő lesz, és ilyen komoly témákba belementek, hogy ez... Mindjárt jön az élet-halál, jó, igen. De én korábban de akartam telefonálni, csak rá. Most értem magamhoz, hogy... Mától triogút. Igen? Hát azért jó. Na mindegy. Az ízél az régebben nem volt be mikrofonozva, és nem dumált néha. Hát mert nézd. Én most igazából azt szerettem volna kérdezni, hogy nincs az Izil rockzenei vagy popzenei karrierjének köze a Csokonai Mikulás zenekarhoz mostanában? Találva vagy öreg? Hú-hú. Elsápadt. Ne csináljam már. Izil, nem, mert én annak örülnék, tehát ne sápadjon el. Izil sajtóiroda, de van. De van, igen, jó. Van. Ez jó, ez egy pozitív hír, én igazából de ezt sem megerősíteni, sem megcáfolni nem tudjuk. Most erősítettétek meg. Vagy igen. Megcáfoltuk. Vagy meg, nem cáfoltátok meg, ez azt, hogy van, de van, nincs. Az azt van. Jelenti, hogy van. Van, van, jó. Abszolút. Nagyon jó. Izil, és ez már ilyen kezdeti stádiumban van, vagy majd nem sokára majd így lehet valahol hallani. Micsodát? Hát az Izilt és a zenekart. Csokonai Vitéz műhely. Mikulást. 8 éve lehet hallgatni azt folyamatosan. Én nagyon jól tudom, hogy 8 éve lehet hallgatni, de mostanában egy kicsit kevesebben. Ez nem igaz. Nem. Fogod hallani. Fog jó. Lenni, mondja a rock and roll sztárok szűkszavúságával. Oké, okay. Jó. De most komolyan kérdezem, hogy régen nem volt előtte is egy mikrofonomban, néha belemondta ezt a fog lennit, vagy csak így távolról mindig? Mondja bele. Nem, én úgy emlékszem, hogy régebben nem volt ez ilyen elzárkózó. Szeretnéd Izilt hallgatni? Nem, tudod, mit szerettem volna hallgatni? Az ott elromlottak a fogai. Te elrontottad az én kedvenc számomat, reggel 7 óra 10-kor levetetted vele. Ez a Put a Lion in the Coconut című szám volt, ami az egyik kedvenc filmnek a végén van, a lefutó zene. Te mennyire vagy szexuális szempontból vonzó nő? Ezt most hogy a picsába kérdezheted, mert nem reggel 4:49-kor a rádióban. Figyelj ide, az élet harcos törvényekre az élet pontosan. Az élet harc. Bármikor válaszolni tehát kell. Tehát ha azt mondanád, hogy mondjuk nagyon, érted? Akkor azt mondanám, Izil, öreg haver, öreg John. Nyomjad már föl azt a izének a nőnek, érted? Put the coconut in the coconut. Put the bunny. Put the lion in the coconut, igen. Vagy the bunny back in the box. De az a helyzet, hogy tehát, ha csúnya vagy, érted, akkor meg mit nyomja magad? Mit találgassunk? Kérdezzünk még egyszer bele a velejébe. Te? Jó csaj vagy? Hát... Rövid szavas bemutatkozás. Ne legyél jazzman. Nem. Tőle, vagy akkor pontosan sorolná saját méreteit. Igen, tudom, de hát éppen azért nem vagyok jazzman. Hát jó, tőled nem kérünk számot, de ezt a bemutatkozást... De miért nem kérünk számot? Milyen hülyeség ez, hogy nem kérünk? Nem számot, azt, hogy ne énekeljen, azt akartam mondani. Érdeklődés. Itt van ez a nyomorult médium, érted? 30 ezer férfi várja ezt a választ. De hogy várja 30 ezer férfi ezt a választ? A szem mankója... Csak egy vonalunk van. Nincs a hónunk alatt. Na jó, szóval, akkor ugorjunk. Mi az a bunkóság? Te kérdezel valamit? Ez itt a triógút. Igen. Ez a dolog, ez megvan változva. Ez a boldog rádió. Csuda klassz. Tinikkel. Írtócsuki. Én például nem vagyok tini, hogyha egy kívánságodat már is... 500 éves vagy? 500 éves vagyok. 100-500 éves? De tényleg mondták ma reggel, hogy 500 évesek vezetik. Igen, betelefonált egy fiatalember a két kis pártfogoltunknak, és azt mondta, hogy de jó, hogy itt vagyok, mert ők egy kicsit tétován beszéltek, és de jó, hogy itt vagyok, végre nem 500 évesek is vezetik. Jót mulattam végre reggel. Ezek a hajnali ők. Gondoltam, hogy betelefonálok, de aztán arra gondoltam, hogy lelkes ellenzőimnek nem adok így kenyeret. Azzal, hogy magam 500 éves volnék, és tényleg hajrá. Na, hát én azt hiszem, hogy ilyen veletek egyedös 500 éves vagyok én is. 22? Aha, igen, motor 22, igen, mint te. Én is 22 vagyok, igen. Igen, igen. Különben mindig azt hittem, hogy neked azért, mélyebb hangod lesz. Vagyok, az nem. Azért, mert motornak hívnak, érted, és valahogy így azt gondoltam, hogy akkor ebből ilyen mély hang. Ez csak az izil miatt van, hogy most ilyen amplitúda generátorra föltekertem. A Harley Davidson szettjéből először csak a sörhasat csinálja, és csak később lesz szakál. Bánnak a tanítok pitizni. És utána anyám. Lesz a mély hang. Igen. Ja, érted, de most figyelj, először meghízott, aztán mögé tette az izmait, ezt már a múltkor megbeszéltük. Igen, de most igen. Visszapuhult. Nem, komolyan. Egyáltalán nem. Bármikor megmutatom. De bőrcucokba jársz, nem? Persze, hogy bőrbe járom. Igen, és hosszú hajad van? Hogyne. Igen, és göndör. Igen, göndör. És büdös. Én Jeszenszki vagyok tulajdonképpen a metal kalapácsból. Micsoda? Jeszenszki vagyok a metal kalapácsból, csak hát így megpróbálom átképezni magam undergroundra, mert abban van a jövő, értem. Meg a lóport. Igen. Na, méreteid. Nem, ezt nem gondoljátok komolyan. Ágota, ne bódkodjál, mert figyelj, de betelefonálsz, húzol bennünket. És akkor ne válaszoljak neked a sajtóirodától. Akkor vedd ki tényleg, ne arra, hogy így vedd ki ezt a Coconut Lion. Tényleg, félreértés volt ez a kicsi. A Via Mamové lesz helyette. Tedd a Zaragoza egyenleget. Egy jó végezenéje. De hagyjuk már ezt a jó film, jó végezené dolgot, érted? És eljöttél volna motorteraszára kolbászt csütni, akkor mi lett volna, érted? Akkor is megnéztünk volna, érted? És akkor valaki megkért volna, hogy ne arra, hogy ott van a kabátomban a százezer ízű szósz, érted? És akkor visszafordultál, most megnéztük volna a púzót is, és azt mondtuk volna, jihá! Vagy azt mondtuk volna, hogy mókusként makogva. Hát inkább áthívom a kardos urat. Hát ez jó, kész, rendben van. Kolbászkösítésnél maradtunk, de az is elmaradt, úgyhogy különböző esik a hó, most kéne csinálni. Lehet, persze, hát ezt mondom, csak a motor egy puhány, és azt mondja, hogy hülye, hogy vagyok puhány. Mondtam, hogy olajos hordot, hogy tudjunk benne gesztenyét sütni. Mondtam neki, hogy de mondtam neki, hogy a frankon. Égnek a városban, mi? Nem, mondtam a motornek, hogy ne arra, bocs, motor, megdumáltam a teraszodra egy kis kolbászkösítést, amire azt mondta, hülye, legalább akkor van. Erről mesélj, Ágota, hogy ez hogy volt, mert a pajtásaim ebben nem avattak bele, tudod, csak bejelentették, hogy lesz. Aztán ott áll nekem a trágya, tudod, felhagytam 3 kilométer trágyát. Megkérdeztem, hogy nincs a hétvégén valami buli. Igen? Egyébként volt, de ők nem tudtak róla, mindegy, ez azon a hétvégén volt, amikor a... Hagyjad anyukám, a buli ki... Tudod, mit csinálunk? Volt egy buli, na mindegy, a lényeg az, és közölték, hogy de van egy buli náluk. És ott volt, ott volt a serif. És ez a te teraszod volt, ez a náluk, tudod? Igen. És azt mondták, hogy egy baj van vele, hogy állatszar szag van rajta. Igen, borzalmas, hát mert trágya van a teraszomon. Magam hordtam fel vasvillával. De ők azt állították, hogy ez annyira közel van a Margit-szigethez, hogy a Margit-szigeti Jurassic Parkból oda... Pontosan, igen. Oda fújja a szél az állatszarszagot. Jó, a Hon Gyula mellett lakik a motor. Igen. Pontosan. A régi háza. Szeletem Gyulabá, ez van. Nálatok szokás áthívni a szomszédokat az ilyen kolbászkösítésre. Gyulát nehéz lenne áthívni. A kardos urat igen, ő a főbérlő, tudod, és ja. Tőle bérelem, és ő a szomszéd is egyben. A kardos urat átjön, az átjön. Sőt, ő szórakoztató társaság is. Derkovicsnak ott az igazat. Az a helyzet, hogy a motor még a régi érában szocializálódott, amikor még nem szabadott bevallani a vagyont. És a motornek több lakása is van, amiket kiad kurva sok pénzért, de igen. Direkt nem lakik bennük, és direkt bérel egyet, hogy ő tudja mondani, hogy ő albér. Borzasztó, igen. És ugye milyen lakom. De közben egy ízét, amerikai morrólengés csillapítók vannak a ízében, a kockaladájában. Érted. Jó, oké. Okay. Na, szóval így kezdődött a kolbászkösítés. Beszéljünk a csaj paramétereidre. Fontos ez. De ne fontos, beszéljünk a csaj. Egy rádió, figyelj, jó, de érdekes műsort kell csinálnom. Ettől lesz érdekes a műsor. Hát? Most ezren várnak a vonalra, és hát, el fogják mondani a paramétereit. A szart érdekel a ízé a problémák. Tudod, mit fognak mondani? Hogy a Szécsi Pál lenyomta a gyerekeket a víz alá, és Zemplényit megverte egy izével, és laggal. Mi van a izével, az ödönnel, meg mit jönnek ezekkel a marhaságokkal? Komolyan. Ez egy sokkal aktuálisabb téma, tudnilik az, hogy budapesti sorsok. Igen, budapesti sorsok, Ágota. Most nem fogom elmondani a sorsomat. Mesélj az epizódodról. Milyen epizódomról? Figyelj, egy epizód vagy egy budapesti rádió érintőben. Ja. Tudod, mint a kalózokba betelefonálok. Ki fog hűnötelem? Hagyjad már. Egyszer volt nekem volt egy csapattársam, amikor sportoltam nagyon erősen, a kis. Mit csináltál? Tékvandózott. Tékvandóztál? De hogy tékvandóztam. Mai napig tékvandózik. Hülye vagy. Stunt koordinátor vagyok egy ízében egy Jackie Chan filmben. Aha, na figyelj ide, én meg production koordinátor. Na figyelj ide, mit is tékvandóztál? Erről meséljünk el. Hol vagy te production koordinátor? Hát ahova hívnak. Oh-oh. Na, ugyan csupa érdekes szakma telefonálva. Induljunk felülről lefelé haladva. Induljál. Induljunk. Milyen színű a hajad? Production coordinator. Most a saját színen van a hajamnak, egy éve már, és... Lángvörös. Ne, előtte volt vörös, és most ilyen szőkés, sötét szőke, nyáron világosabb, télen sötétebb, kicsit vörösebb. Te egy ilyen Melrose Place csaj vagy? Milyen? Ilyen Melrose Place csaj vagy? Nem. Figyelj, de most megnéztem egyet, mert a Nádorék is ezzel a Melrose Place-zel jöttek, és soha nem láttam egyet, és most megnéztem. Persze, egyet. A Nádori mondja, akkor megnézed, mi? Igen. Komolyan mondom, az egy olyan... Jú, te, ez a szerteágazó értelmiség, nem? Aki tényleg hihetetlen függésben van. De hogy, miért? A Nádori lejöttek a Lambóról? Nem tudom, valahogy mondta nekem ezt a hogy biztos nézem, és soha életemben egyet sem láttam belőle. És de a Nádorinak megmondtam a megmondtad a méreteidet? Nem. Miért? De a Nádori nem beszélt vele. Mert nem kérdezte. Mert nem érdekli. De kit, kit érdekel? Superman, neked azért fontosak ezek, mert a saját méreteitek fontosak, és azért vagytok erre egy ráragadva erre a méret dologra. Én szerintem. Nem, egyszerűen, ha azt mondanád, hogy elképesztő segged van, és halálosan nézel ki, és egyébként legalább 9 darab ilyen építőmunkás öngyilkosság fűződik a nevedhez, mert leestek az állásról, amikor fütyültek utána. Akkor azt mondanám, ja, igen, értem, köszi szépen. Értem, megvan. Ha mondanád, hogy hatalmas rések vannak a metszőfogait között, a fogaim. Akkor arra is tudnék utalni valamire, vagy gondolni, vagy asszociálni, vagy valami. Érted? Igen. De ehhez képest itt van, érted, így lehet, hogy benned van a, mit tudom én, lehet, hogy halászőrös vagy, ronda köré. Nem. Tilos szépségversenyt rendezünk. Most elég ez hazugságnak? Hát ez elég, igen. Rendezünk egy tilos szépségversenyt. Én ezt megcsinálnám, nagyon szívesen. Én meg kifizetem. Megint. Video King meg leforgatja. Ezt a kifizetem, csak azért mondtam, mert tudom, hogy mindenkit bosszabb. Ebben nem menjünk bele, hogy már megint mi. Szerinted te egy tilos szépségversenyen hanyadik lennél? El se indulnék. Mi az, hogy el se indulnék? Mert nem szeretem ezeket a dolgokat. Visszahúzódó vagy? Hát ilyen ügyekben igen, azért ennyire nem, igen. Húha. Na, valamit azért kecsegtes legalább minket. Majd lehet rendezni, és akkor majd elküldöm a húgomat. A húgodat? Nincsen. Én vagyok az Ágota Húga címen bejelentkezel? De hány kiló vagy? Kolbászt? Hány kiló vagyok? Igen. Hát mi között van neked ahhoz, hogy hány kiló vagyok? Nem vagyok nagyon kövér. Népegészségügyi szempontból kérdezte. Nem vagyok nagyon kövér. De ha nagyon sován lányokat szereted, akkor nem fog menni. Kettő között? Uh-huh. Az a kis töltött galamb. Visszautalnék a Superman egy régi kérdésére. Az a bögyös faros. Ugye ide, írtoklasz vagy, így a telefonon vonalon keresztül. Figyelj, cuki, szuper, szuperklassz, írtobaró vagy. Figyelj, azt szeretném tőled megkérdezni, hogy nagy a melled? Most elsírtad magad. Nem, végre valaki rákérdezett. Igaz, hogy az ajtót nem is kézzel nyitod? Nagyon rosszul éreznétek magatokat, komolyan. Komolyan? Hát te már láttál minket együtt? Nem, én nem úgy értem. Én most kérdezek, ja, kedves ismerős poszta. Minket azért nem lehet együtt látni, mert úgy nézünk ki, mint Gandhi és testőre. És én nagyon-nagyon ritka. És ebből én vagyok a testőr. Igen, én ezt tudom. Téged láttalak, igen. Kit? A motort. Motort láttad hol? Hát szerintem 2 hete a pecsában. Én 2 hete a pecsában. Ja. A motor, nem? Elmondok neked kevers egy nagy szerintem valakivel. Az a helyzet, tudom. Hogy a motornek, tehát nagyon kevés, de azért néhány elve van. Az egyik az, hogy nem fog kezet a csejdivel. Ezt kimondta. Hát mert hogy én azt láttam, állandó, és akkor így leírtalak, hogy nézel ki, és mindent eltaláltam. Elmondom, a motor nem jár a tilos partikra. Ez nem tilos parti volt, ez szalonorientál volt. Te a szalonorientára se járok. Igen, akkor elküldted a húgodat, vagy a öcsédet. Az lehet, hogy a motor elküldte az öcsét. Hát úgy, ahogy nekem volt. De ő még az egygyerekes familiában szocializálódott. Igen, Ratko gyerek, tudod? Igen, ez nem Ratko hülyeség. Hát pont, hogy a Ratko volt a sokan, igen. Igen, ez a lényeg. Évek, igen? Tudjad meg, hogy ha valaki járt tilos bulikra, néha én elmegyek. Akkor miért palaszkodtam rá? 78-ban születtem. 78-ban születtél? Komolyan. Én 81-ben. Roktoberben születtem. Oké. Kabátom is bőr nem való. Akkor én vissza is vonultam. Zarc eszem is csak pitralom. Ha leteszed, akkor az őri hajt. Azért családi körben elmondom neked, te cuki csaj, hogy a motor életében 2-szer volt tilos partin. 1-szer volt az elsőn, ahol lejárattuk magunkat, és azt mondtuk mindenkinek, hogy adj pénzt. A második pedig az volt, amikor majdnem 20 percet volt ott, de majdnem elájult, olyan rosszul volt a környezettől, és utána elment. Aha. Hát azt nem csodálom, de különben hát most... Én sem csodálom, tehát ezért nem is szoktam piszkálni. De ez a Petyának a problémája különben. Nem, ez a tilos rádiópartik problémája. Nem mindig. Pedig annyi italt tudtam volna venni abból az összekuporgatott zseppénzen, zsebimből. Zsebi? Zsebimből. Uh-huh. Suli rádióban. Kajszizni is lehetok. Kajszizni, szenyát, hambit, flamo. Na mindegy, figyelj, ez történik. Én például most voltam egy tilos partin, egy órát eltöltöttem ott. Ezen a legutóbbi? Igen, két tovább járkáltam fölállás. Keresett téged. De remélem abban az egy gőzben. Órában voltál ott, amikor volt valami zenekar is, nem? Nem, akkor pont nem volt. Aha, kár, mert az nem volt rossz mondjuk. De... Flippereztem egy darabig, egy No Fear feliratú flipperen. Azért érdemes volt oda menni, igen. Miért? Igen, tényleg. Ja tényleg, ti ingyen jártok be. Tényleg, Ágota, a képnél jobb vagy? Tudod, ami a kép, ment, én írtam a... neked választ erre, szóvasd el. Pont jó, úgy nézek ki, mint a kép különben. Igen, csak abszolút. Durungok nélkül? Abszolút, igen. Igen. Csak nem fehér a fenekem, ezt írtam rá egyébként. Ez teljesen... Hülye vagy, hát ezt visszaírtad? Kitöltötted a tesztet is? Ki, persze. Na, és ki a férfi ideálod? Leo DiCaprio, Csehdi András vagy Orosz Csilla? Azt kérdeztem erre, hogy hogy jön ide a Csehdi András, azt hittem kedv van. Na de hát, mint férfi ideál kérdezik. Figyelj, de valaki azt hiszi be rólunk, hogy hundik vagyunk. Hogy mi piszkáljuk őt. Pedig soha. Hát csak a legnépszerűbb műsorvezetőről kérdezünk dolgokat, tudod? De én azt hittem, hogy itt valami, szóval mondjuk ha azt kérdezett, hogy ki a férfi ideál, Leo DiCaprio, Superman vagy Orosz Csilla, akkor ez egy megválaszolható kérdés. Na akkor mit válaszoltál volna? Hát akkor az, hogy a Superman, hát kedden mit válaszol az ember? De nem kedden írtam azt a levelet. Te neked ilyen virtuózan nem életed? Egy hete az interneten például a múlt heti keddi adást lehet hallgatni. Még tegnap éjjel is az ment. Tényleg? Igen, egy hete a ti múlt heti adásokat lehet hallgatni az interneten. Pont nem tudom érteni, hogy prolongáltál. Abszolút overdose, igen, ahogy Szabolcs írta. Teljesen normálisnak tartom. Innentől kezdve mindig így lesz, nem? Hát mit tudom én, hát nézd, nekem nincs benne a kezem, de mondjuk okosnak tartom. Majd fölöljük rá, és akkor egy hétig megint ezt hallgatjuk. Hát okosodjatok. Hát érted, akkor bele lehet kérdezni most az Ágotába, és akkor kapsz a levelező listán különféle ilyen kérdéseket. Te ezt, figyelj, te szoktál ezen a levelező listán ilyen találkozókra járni? Nem. Nem? De hogy én vagy? Új is vagyok még annyira, nem. Új húsi? Romlatlan szívem. Új húsi, nem azért, hanem, mert ilyen új e-mailes vagyok, hanem. Én is az és vagyok. Mit jelent számodra az internet? Hú, bazd meg, hogy lehet kérd kérdezni? Mit lehet számomra az internet? Igen, komolyan kérdezem, ez, hogy hú, bazd meg, mit lehet erre kérdezni? Olyan szépen beszélsz csúnyán. Fél tíz, mint három perccel megkérdezhetem. Tényleg szépen beszélsz csúnyán. Azt akartam mondani, hogy nagyon sok mindenkivel levelezek, akivel előtte nem. Tehát, mire használod főleg? Én főleg levelezésre használom. Tehát én nagyon luszta levelíró voltam, és most meg könnyű. Tehát így gyors. Úgyhogy nagyon sok emberrel tudok kapcsolatot tartani, akivel egyébként egy évben egyszer telefonáltunk. Tehát úgy, neked ez így nagyon bejön, ez az egész web dolog. És mit szólsz ehhez az online sajtóirodához? Kurva jó. Az a legjobb ötlet. Úgyhogy az egy ilyen önálló dolgot megérdemelne lassan. Na jó. Szóval szerintem minden adásnak kéne egy ilyen, már akiket egyáltalán... Mit mondott nagy a melle? Nem mondta, nem, erről nem, nem mondta. Nem, azt hittem nem figyeltem csak. Szuperundi volt. Szuperundi volt. Szuperundi. Voltál, igen? Igen, jó. Igen. Na jó van, akkor ezt a kolbászkasütést megtartjuk most szombaton délután. Felülem. De mit húzod a szádat? Figyelj, akkor kijön a módszer, ez be van szarva ettől, de nekem megérted, hogy miért van beszarva ettől egyébként. A tartós kapcsolata miatt. De hát, de csak azért, mert hogy most vega a csaj, és akkor ettől fél, hogy kolbászt kell sütni, és akkor itt érted, szembesülnie kéne azzal, hogy egy vegetáriánus háztartásban kolbászt kell tartani. Képzeld el. De figyelj ide, nem az lenne, hogy a... Mert a hajszálakat még összeszedném, anyám. Mert azért gondoltam a kolbászkasütésre, mert soha életemben nem mertem lesmárolni egy csajt. És arra gondoltam, hogy tarthatnánk egy spagett is dolgot is, hogy te bekapnád az egyik szívjuk a másikat, és akkor így beszívnánk, és egyszer csak összeérnek. Ez Ropival is meg lehet csinálni, volt Ropival egy ilyen reklám, cool. Nem emlékszel rá? Ropival is cool, de az a helyzet, hogy attól nem lehet jól lakni. Meg aztán lakad a szájpadlásra, és mi, hogy néz ez ki magyarba? Kolbászka, érted? És ott mondjuk egy kúró nagy főzőkolbászka. Értesz? Ó. Na? Ó, értem. És akkor végén egy eszméletlen nagy ilyen ízét, ilyen kolbászsírosat tudnánk smárolni. A kolbász ízét. Kurva jó lenne. Állati cool lenne. Csuda fölbüfögések lennének. Igen, ilyen jó fokkagymás, igen. De nagy tenni lenne. Király tűzforró nagy böfik lenne. Szuperklassz lenne. Oké, ezt megbeszéltük akkor. Ismét. És ismét a szavak szintjén állunk, úgyhogy rendben van. Na jó, van, akkor motor söpörd a teraszod minden esetre, jó? Ez mit csinálja? Kolbász. Terítsem le bársonnyal? Nem kell. Nem, mert lefőcsög a kolbászír, ne viccel. Állítsam be a dobszerkót, meg a kis gitárállást? Te de figyelj ide, azért már, tehát már opcionális csajokat hogy hívjunk? Persze. Vagy miért ez? Mert ha megjelensz érted egy izével, egy ilyen 42-es flanelinget hordó tartós kapcsolatoddal, akkor az nekünk kínos, érted? Jaj, ezen már túl vagyunk. Na figyelj ide, akkor maradjunk annyiban, hogy... ezen már túl vagyunk? Már ezt is megbeszéltük egyszer. Tényleg? Igen. Azt komolyan akarom, mondod? Egy kolbászka ürügyén ez így jött fel, igen. Figyelj ide, más kérdés. Na. Te mivel foglalkozol? Már az előbb mondtam. Mondta, hogy te vagy angolul. A stunt koordinátor, én meg a production koordinátor. De milyen production-t koordinálsz? Film. Film production koordinátor vagy? Hát igen. De ez egy reklámfilm production koordinátor? Nem, a reklámfilmeknek én általában inkább ez játékfilm. Aha. De és hogyha mi forgatnánk egy játékfilmet a motorral, pornó címmel, akkor... Pornó címmel nem. Hát pornófilmben nem dolgoztam. Még pornó egy film, kasztikot egyszer pornó, csinálnom kellett. Az egy pornó producernek egyszer tolmácsolnom kellett egyébként. Igen, milyen nyelven beszélsz? Angolul. Angolul? Igen. És akkor mi volt? Luke, Giancarlo, Hugo, Versailles? Nem, Giancarlo volt. On your knees and then the lady comes? nem. Ez itt járt az ember, és helyszíneket néztünk. Mm-hmm. Te, és mi egy pornó helyszínválogatás? Vannak nem fogod elhívni, de a Fótima film stúdióba jártunk, és a... Nem, tehát semmilyen, teljesen nem is emlékszem már annyira lényegtelen helyszíneket. De aztán végül is leforgatták a szállodai szobában. Kiszteli múzeum pincéje, Fótima film stúdiók és ilyeneket. Uh-huh. És mi volt a produkciónak a munka címe? Nem tudom, mi volt a munka címe. Azt a két oldalt olvastam, amit kiasztottak a castingon a színészeknek. Na mesélj. A kiknek? Színészek. Igen, nem csak, hát szóval ez egy ilyen, az a típusú pornófilm lett volna, amire azt mondják, hogy szexfilm, és nem pornófilm, és színészek is játszanak benne, de azt rögtön mondták, hogy de, nyugodtan mondjuk meg a színészeknek, hogy nem kell vetkőzniük, hát biztos az első, mit tudom én, két percben nem kellett volna, és története volt méghozzá, klasszikusokat dolgoztak föl ilyen pornóba. Uh-huh. Pornoritmusban. Igen, és ez, igen, pontosan. Dióhéjban. Igen, gondolom. Értem. Na, és ebből két oldalt sikerült elolvasnom, és ez nagyon jó volt valóban. Ó, Romeo, miért vagy te Romeo? Snit, kúr. Körülbelül. Igen. Jó, igen. Szerintem jó. Igen, és erre meg be lett hívva az összes komoly magyar színész, és nem tudták, mire jönnek szerintem, de. Vagyis hát biztos, hogy... Spisinkovics Imre ott mondta, hogy... Nem értem, miről beszél, slottyogó here. Nem fog neveket mondani, mert ez nem lenne szép dolog, de volt ott mindenki, igen. Igen, és nagyon kevesen vették észre, hogy miről van szó. Aha, jó van akkor. Na figyelj ide, Ágota, nem sikerült feltörnünk a szexdiódat. Csak a címe lenne pornó, de akkor eljönnél hozzánk production koordinátornak? Abszolút elmegyek, én mindenhol elmegyek, ahol hívnak. Hát nem kerülök többen, mint bármelyik másik. De diplomatikus vagy. Nem. De jó nem. Is vagy. Jó vagyok, igen. Uh-huh. Uh-huh. Na jó, akkor megnézzük ezt a kolbászka dolgot. Jól van. Na jó. Elérünk a mizén, azt tudod, ahol szoktunk? Ja? Csúcsák and csapszeg. Emil. Jó. Hello, szia, szevasz. Szevasz. Yeah. Jaj, bocsánat, a zsámba ki. Na, mi a helyzet? Elnézést, hogy ilyen hangos, nem akartam kimenni adába, csak kérdezek attól, hogy mi ez a kellemes kurva jó zene, ami szólt. Ez az izin, ezzel próbál betörni majd a poppiacra. Jó van, én nem akarok mondani semmit, mert nekem nincs se nagy mellem, se... De, hogy nem, az egy nagy melled van, nagy láttuk van mi neked. Mit? Annál láttuk mi azt. Jó van, de azért nem is akartam, mert csak ezt akartam. Mert jó, még egy dolog. Csöcsöd van. Kezdődik a felajánlási dolog? Kérlek szépen, tessék nekünk adni, légy szíves, tessék szíves lenni, légy szíves nekünk adni az 1%-ot, csak rárakta a motor a túros batyúját, és az a helyzet, hogy tessék szíves lenni, nekünk adni az 1%-ot már. És február utolsó hetében lesz a tilos maraton. Figyelj, ez oké, mert csak nekem most leglasszom, majd kitöltenem az adóbevallásomat, ennyi a történet. És akkor mit szeretné tudni? Tilos kulturális alapítvány. Nem lehet megnézni a számot, vagy változott-e, vagy mit mondom. Diktáljuk. Tessék. 18.00.24.54 kötőjel 1 kötőjel 41. Szerintem kurvára nem változott. Jó van akkor a tavalyit bele lehet használni. De azért azt én még egyszer beolvasom, jó? 18.00.24.54 kötőjel 1 kötőjel 41. Ide tessék fizetni a nagy lózsét. Lehet egészséget, kérlek. Kösz, lecsótolyást. A nagy lépénzt. 331-9830, ez meg itt a Triogút, meg a Motört, meg az Izil. Meg a Sheriff. Meg én. Teste bele. Igen, pontosan, és van friss húsi reggel. Igen, ez nagyon jó. Igen, nem, itt volt a friss húsi. Komoly volt. Igen. Hát a Motörnek nagyon bejött. Száz, de hogy jött be? Hát csak így a hallgató kedvéért. A tartós kapcsolata szempontjából nem persze, de úgy, mint férfi, igen. Nem, hát úgy, mint a képzőművésznek az akt. Kimegyek hányni. Ne arra, hogy hánynom kell. Nagyon szép fiatal lányok vannak ott abban a Berzsenyi Béla költőszavaló gimnáziumban, ahova én jártam. Minden gimnáziumban szép lányok vannak. Igen. Mondjad el a titkot. Milyen titkot? Hát, amit tudsz. Képzeld el, az előbb betelefonált egy nagy paraszt. Egy bunkó, ilyen... Dehogyis, ez egy lábformán paraszt. Szerintem a vidéki Béla apja volt. Igen. Egy bunkó lábformán. Egy óriási nagy paré gyökér betelefonált. Egy lábszagú? Hát azt nem tudom, hogy lábszaga volt, ezt nem éreztük. Na, gyerekek, szervusztok, én már régen jelentkeztem. Szevasz. Én vagyok a jazzben, a... Igen, ismerünk. Bizott teket már nagyon régen hallottam. Igen. Nincs is itt. Mi van veled, hogy egy elpártoltál? Kivel? Ilyen hosszú szünet? Kivel kérdezed? Kormányba dolgozott. Hát, ha téged kérdezek, hogy mint kedvencemet, hogy miért nem szerepeltél most. Nagyon kedves tőle, de keversz valakivel, engem Motörnek hívnak. Hát te bizottek vagy, ne? Persze. Nem, én a Motör vagyok. Hát, jó fülem. Motör vagyok, és éppen a bizotteknek a hangjával bábozok. Hát nem mondj már ilyet, tehát. Hát komolyan. Egyre hasonlítatni az ikertestvéremnek a hangja. És némileg eltér, hát... Hát, nekem nincs. Hát ez te nincs. Vagy, bizottek. Nincs itt kikertestvérem, én a Motör vagyok, éppen ezért. Motor, de azt mondtad, hogy... A motorja vagy a műsorban. Az motor, ez a motor. Tényleg nincs ikertestvérem. Komolyan. Na jó, most nem akarok... De azt mondtad, hogy a testvéred kért tőlem kölcsön. A lányjal nagyon hosszan beszélgettetek, és nagyon csiptétek ezt a kis... Te is csipted? Hát én nem, mert egész másfajta. Kedves nejed ott áll mellett. Másfajta. Fiatal. Nem a zsámered. A dumája is, szóval nem értettem, de különös dumátok van. Szerintem bitnik ez az állata. Szerintem oda kell figyelni, előisten, hogy megértem, mert egész más a stílus. Mint az egész stílusom, meg olyan dolgokról van szó, hogy sokszor nem értem, hogy miről van szó. Sokszor is. A fiatalok között olyan tipikus ilyen zsargonnyelv. Argó. Zsargonnyelv. Igen. Bizony, igen. Na, egy dögös blues szeretnék beállítani. Lányról szól. Jó. Nagy mellű lányról. Nagy mellő van, jó. Hagyjátok, mert én most már, azt hiszem már negyedik hete most jelentkezem. Jazzman, én szeretnék tőled valamit kérni. Mi? Én nemrég vagyok itt a Tilos Stádióban, hogy esetleg néhány sort így előtte... Nemrég, hát... Most ne csináljunk ebből ügyet, mert megy az idő, igen, és a számodat várja több tízezer hallgató. Na, azt szeretném kérni tőled, hogy lihegve a felvétel gombot. Azt szeretném tőled kérni, hogy így előre elmondanál néhány sort a számból. Miért? Azért, mert néha nagyon rossz az adás minőség. Tényleg szuperklassz volt, amit mondtál. Azt szeretném kérdezni, hogy tehát magából abból a dalból akkor hadd fogalmazzak, így fordítsam meg, igen, nem tudom, a riposzt kerekét, hogy mondjál néhány sort el abból a dalból, amit most éppen így bejátszani. Riposzt nyelvű. De miért? Prózában? Igen. De miért? Miért nem érted? Mert először nem értettük a favillát se. Igen, és közben az úgy kellett desifrírozni a nemzetbiztonsági hivatalban. Na jó, hát akkor van a zenekarban egy zongorista lány. Tangabugyia van? Róla szól egy kis dallam, egy zongorista lány. Szól most a szaxofonból, akkor legyen durva, hogy mol, nem mell, mol. Igen. A szívem zakatol. Nagy a mollod. A dobos így sohajt, epedve, ha enyém volna, akkor mi élnénk szépen ketten, mi ketten csendben egyedül. Aha. Hát nagyon szépen köszönjük, Jazzman, akkor és akkor hölgyeim, akiknek nagy mollja van. Igen, 331-9830 előtte és utána, valamint közben, akkor ez itt a Tilos, a Trio Gut és Jazzman a nagymollú nőknek nyomja a gombot. Dögös hangon. De ilyenkor kéne nyomnod a gombot, tehát én azért pofázok egyet. Már bimbó gombot? Igen, ahogy akarod, Jazzman. Ez nagyon dögös itt a hangom. Poén élet fogytiglan. Igen. Na poén gyilkosoknak. Cselesztán szól ez a blues. Yeah. másodperc csendes megemlékezést, abból kifolyólag, hogy most kaptuk a hírt, Prince Gábort feljelentették. Halló? Halló? Szervusz. Szervusztok. Csak annyi kiegészítés, hogy a Nóta Fánk tegnap is énekelt Puskás öcséről, csak belekeverte a Fradiba. Tényleg? Tessék? A Parakovács Imrének énekelt? Nem. A Nóta Fánk, aki az előbb bejátszott ezt a blues-t, valami latinos ritmusban énekelt tegnap Puskás öcséről, csak belekeverte a Fradiba. Tényleg? Hali, hali, szia. Hali, hali, pali. Nehéz percek ezek. Nehéz percek ezek. Meghalt Mátyás, oda az igazság. Pontosan. Zemplényi is meghalt. Igen. És most Prince Gábort is följelentették. És már én sem érzem jól magam. Halló. Halló. Halló. Mormota vagyok. Mormota. Na figyeljetek, az előbb lekevertétek a jazzmát, ugye? Ez nem igaz. Ez nem igaz. Igen, lekevertétek, nem. Hallottam. Nem, rájuk megmondom, mi a művészetünk. A jazzman fölénekelte a Come As You Are című Nirvana számot. Figyelj, ez jó volt. Ez tök jó volt, és az lehet, hogy neked nem tetszik. Micsoda? De akkor mondd azt neki, hogy jazzmannek a jabáját, de lekevertétek, hát nem? Te figyelj, te most mit csinálsz? Igazságot osztasz? Vagy mi a fasz csinál? Való fasz igazságot osztok, csak tök jó fejek vagytok, és a stílus. Nincs oda? Hát ezt az állami rádiókban szoktak lekeverni telefonon. De figyelj, de minden számot átkevernek egy másik számba. Hagyja abba, de miért mondanánk már meg neki, hogy hagyja abba, amikor hagyja mi abba. Szeretjük őt? De akkor miért kevertétek le? De figyelj ide, te súlyos képzavar vagy. Na. Szellemi rablólóvakként tevékenyket cipel. A fenéket, én szeretlek ez titeket, semmi gond nincs ezzel. Csak ez na, nem de jó. Hát akkor hadd magyarázz. Az a lényeg, figyelj ide, patikusként mérte ki, hogy mennyi a gyógyító mennyiség a jazzmenből, és mennyi a gyógyító mennyiség a izéből, a Come As You Are-ból. Izil a lemezdoktor. Igen. Norton doktor. Na, ezért mondom, hogy lehetett volna kimondani, na most ott egy kicsit. De hát nem érted? Nem érted? Egyrészt minden számot átkevernek egy másik számba. Ez a rádiózás és a diszkózás alapszabálya. Igen, ez egy szokás. Na, de hát ez jazzmen volt. Utoljára egyébként a Dvoracek volt az utolsó dumás diszkos. Igen. Gyerekek, ez a szám nektek, amiből szól... Keresem. Brian Adams és Bobby McFerrin, valamint Frank Ferien közös szerzeménye. Nem? Sziaszt! Szevasz! Te figyelj ide! Nem tudom, ez a hallgató. Tudod, hogy éreztem magam, mintha fekete lovaggal találkoztam volna Arthurként. Igen. Kicsi. Komolyan. Leharapom a lábadat. Ha ez mond valakinek valamit, mert mit tudom én, ez a minimális műveltség, ez ilyen lehetővé teszi. Azért ez már egy régi film. Mondjad meg a véleményedet. Hát azért az a szám az tényleg nagyon szörnyű volt, úgyhogy ha le is kevertétek volna, jól tettétek volna. Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyire fungál az ízlésrendőrség. Kérlek szépen, ebben a pillanatban bontottam ki Vidéki Bélának a vállapját, sőt, föl is raktam. És ez kapcsolódik az esztétikum tárgyalásához? Igen, abszolút. Vidéki Béla ízlés törzsászlós eltárs. Tehát a Pelikán helyett ő lesz ott a fő mufti? Igen. De nem ő volt az, aki oda vizelt, ugye, a Teve utcai? Nem, a Béla sose vizel. Ja, ő aranyat, az a másik pali. Na, a következőt szeretném följelenteni, vagy a következő dolgot szeretném följelenteni. Ha kinéztek, majdnem látjátok is, lehet, hogy a múlt héten már szóba jött. Igen. A havazást látok. Azon túl. A mozi mellett a metró, vagy melyik, ami ott van a nyugatinál, van valami ilyen drogéria, vagy valami ilyen bolt. Cseteres bolt. És 10 rúgóért árulnak ott egy olyan kis modell, ilyen fürdőszoba, vagy ilyen nyilvános WC modellt, ami körülbelül a nagy lemez nagyságú, 5 hanghatással bíró kis eszközök vannak rajta, tehát 2 piszoár, egy mosdókagyló, kétszárító, és a jelentős részét ennek a szarnak azt képezi, hogy egy ilyen nagy tükörre föl lehet írni üzeneteket. Király. Tehát ha az ifse megveszi, vagy a delikvens, akkor rá tudja írni azt, hogy mit tudom én, vegyél 20 deka élesztőt, vekni kenyeret. És közben zenél a piszoár? És hogyha ebből az öt hangú szarból valamelyiket megnyomod, akkor megfelelő hangot azt képezi. Jó, de klassz lehet. De ezt nagyon komolyan mondom, ezt tényleg ezt csekkoljátok le, tartok tőle, hogy ezt még nem vitték el. Lehet, hogy fürdőszobában való is ki kell írni, hogy fiacskám, mondd meg a perem alatt is. Nem, bárhova ki tudod tenni, tehát a dolognak az a lényege, hogy, hogy tudsz vele üzenni. Azt nagyon. De nem veszel meg, mit tudom én, 40 fillérrel egy A4-es lapot, és nem azt rajszögezed ki, hanem megveszed ezt, és akkor frankon, fürdőszobában rá tudod írni. Az már csak haba tortán, hogy akkor ezeket a szarokat itt nyomogathatod. Na jó. De figyelj, sorozatgyártásra utaló jeleket felfedeztél a tárgyon? Biztos vagyok benne, ez valami tajvani vagy valami keleti szar. Tehát ezt nem egy példányban csinált, ezt nem egy, mit tudom én, egy ilyen makói fafaragó. Ja, de ilyen tudod, ilyen futyulim használatbiztosítás van hozzá? Ez ki van téve a kirakadva. Csorogáljátok. Ez ki van téve a kirakadva, és akkor körbe az a Bombo Hemingway, vagy mi a csoda ez a bolt. Én tudom, melyik ez a bolt, és, amiről és körbe van rakva, úgyhogy könnyen meg fogjátok találni, mert ez kvázi a kirakad dísze. Aha, hát új. Most kapható. Még most egy darabig kapható. Ez ott lesz, már az árából fakadóan. Megnézzük. A másik az már lehet, hogy lecsöngött, az Obi-ba volt mintás WC-deszkák. Olyan, mint a mobil elől a pávon? Nem, annál durvább, nem csak a mérete miatt, mert kettőt hirdettek meg, az egyik az egy ilyen sörös habos korsófedélre hasonlított. Tehát, hogy a háromnegyed része a sárga volt, és a fennmaradó egynegyede pedig fehér. Ez imitált egy sörös korsót, tehát akkor rögtön húgyozni akarsz, ha ránézel. És a másik pedig Rodinnek a gondolkodója. Rodin gondolkozója. Na de ez hogy? Hát kék alapon a Bali a kis kuksiát a kezére hajtotta. Jó, de jó. Nem vettem meg egyiket, se gondolom, azért van a szemléletezett, rádióban úgyse tudjátok beadni. Mibe fájnak ezek? Itt van a izébe, fogom adni, hogyha ez ennyire fontos. 6.990 magyar pengő forint. Gratulálok. Király. Amely tartalmazza az áfát. És igen. Természetesen németül van ráírva. Wichtige Sachen erledigt, Mannichsitzen. Jó van akkor. Roden. A ürökés szarok, vagy nem tudom, mit tudott németül. Igen. Király szíten hezítét, selájsító masturbate. Na, hát akkor be fogom adni, hogyha ennek hát tényleg van valami jelentősége. Ez komoly, igen, ez nagyon-nagyon fontos lenne, mert akkor lecsaphatna végre a Béla. Jó, Béla ez cruisingol kinn a városban. Igen. És tényleg csak utólövésként, hogy ez az ödön, ez végülis akkor mit jelent? Tehát milyenek a magyarázat ennek? Ez egy ilyen szellemes, kreatív reklámfordulat, mondd meg ödönnek, erről majd mindenki beszélni fog, ez olyan, mint a Müszi. Csak a Müszi abból a szempontból volt nagyon szar reklám, hogy nem derült ki, hogy mi az a Müszi. Itt meg kiderül, hogy az Erste Bankról van szó. És na de az ödön az mi? Az ödön a Lajost helyettesíti, tehát régen a hülye férfi név az a Lajos volt, aki hülye volt, meg a Béla. Csak hát manapság elszaporodtak. Igen, csak most már ödön. Hát ez nem nagyon jön át szerintem, szóval hát ezt nem tudom. Zokni szagú. Jó, de hát Erste Bank, és ez megvan, és beszélünk mi is róla. De látod, milyen sokat beszélünk róla. Nem abban a vonzatában, hogy... És ilyenkor két szellemi rövidnadrág pedig ízé széttépi egy íkot, hogy milyen kurva jót csinált, hiszen a Tilos Rádióban is beszélnek. Pedig az hip. Ma reggel a Tilosban ez volt a téma. Na, hát jó adás, gyerekek, Iránbarát voltam. Köszi szépen, szevasz. Iránbarát. Iránbarát mit csinál? Iránbarát? Iránbarát egyszer itt volt, és volt neki nagyon-nagyon helyes napvédő szalmak alapja. Igen? Igen. Rendes ember. Abszolút. Abszolút. Ebből persze nem lehet abszolút következni. Halló? Azt mondtad, hogy halló? Ízlésrendőrséget keresem. Ízlésrendőrséget. Csak azért nem felhasználtunk, mert először azt mondtad, hogy halló. Tessék mondani. Fotós beszél. Egy jó pofa poént szeretnék elmesélni nektek. Na. Hogyha az ízlésrendőrség jó pontot is hozt, akkor szerintem érdemes lenne a következő téma. Emlékeztek még azokra a nagy színes városképekre, amik a metrót díszítették, ugye 70-es években? Igen. Igen, megkoptak, kisárgultak, de hát még van belőlük egy pár. Na most egy olyan hármast képzeljetek el, aminek a közepén ott van a Hősök tere emlékműve. Baloldalt már hiányzik a fotó, és iszonyúan összefirkálták a fehér táblát. Azt egy kolléga megfogta, kivitte, beállt vele meghosszabbításaként a jobb karé szegmensébe, lefotóztatta magát, és betette a jobb oldali fotónak. Úgyhogy így félig ki van egészítve a Hősök tere fele, rajta ezzel a baloldali táblával, amit az illető a jobb Tehát amit az illető a kezében tart, a jobb oldali fotón. Aha. Szerintem jó poém. Igen. Na, ott van a Nyugatinál, nézzétek meg. Jó. Hello. Szevasz. Szia. Ettől a Fidesznek volt egy szórólapja, amin a munkásosztály látható egy fotóm, amin egy kifejezetten néger férfi is látható, mert hogy nem készült el hozzá a fotó, csak úgy levették valahonnan. De hát ez persze csak állítás. Ezt mint érdekes történet mesélem el, amit egyébként egy meg nem nevezett személy mondott nekem, akinek szintén is neve. Halló. Szevasztok, első István vagyok, csak annyit ezekhez a hagyaban reklámokhoz, hogy éppen a mai Népszabadságban van Lehockinak a grafikája erről a... Az még mindig rajzol? Igen, igen, rendkívül korszerű 60-as évekbeli figurákat hoz, és itt egy párocska áll a rajzon a véletlen aluljáróban. Szevasz, Kata vagyok, mondd meg ötönnek, hogy nincs szárazabb és boldogabb abba, mint a Pampers baba. Párbeszédet nyomják. Mivel foglalkozol amúgy? Amikor nem újságot olvasol? Akkor a Tilos Rádiónak telefonálok, de van, amikor együtt csinálom a kettőt. De és így szakma szerint? Szakma szerint számítógéppel foglalkozom. De hogy? Eladod őket? Bill Gates vagyok. Nem, egy egyszerű alkalmazott vagyok egy cégnél. De egy gigantomán cégnél? Egy gigantomán, így van, így van. Az egyik, az ország egyik legnagyobb cégénél. Húha. Kis fogaskerék vagy egy nagy gépezetben? Mi az, hogy az ország egyik legnagyobb cége? Melyik az ország egyik legnagyobb cége? Porszem vagyok. Egy szürke porszem vagyok. Értem. Figyelj, Porszem István. Első Porszem István. Első István. Figyelj, de ki szeretném kitalálni? Sorolok. MÁV. Nem. MÁV? Nem. Nem, mert az a legnagyobb. MATÁV? Nem. Paksi Atomerőmű? MATÁV az szerintem nem tartozik a legnagyobbak közé. Marha nagy vállalat. 30 ezer főt foglalkoztat, nem? 15 ezer egyébként, de teljesen mindegy. Tök mindegy. Legnagyobb vállalat. Igen. Jó, Marhan. MOL. Na, kész. MOL. De mit csinálsz a számítógépben? Könyvelsz benzint? Nem értettem, nagyon rosszul hallok. Hogy benzint könyvelsz ezen a te komputereden? Nem. Kérlek szépen geofizikai adatokat dolgozunk fel. És van Magyarországon kőolaj? Van Magyarországon kőolaj, illetve itt arról van szó, hogy a meglévő területeknek a továbbkutatása folyik. Tehát is lehet, hogy mi is olyanok leszünk, mint mi Katar? Vagy... Nem. Tehát Magyarország soha nem lesz Kuwait vagy Dubaj. Tehát, Egyesült Magyar Emírséget? Ahol dobbantanak egyet és jön fel az olaj. Hanem itt hát elég nagy költségekkel próbálják a meglévő területeket tovább kutatni, tehát hogy igazándiból új területek már nem nagyon találhatóak, hanem a meglévőkben vájkálnak tovább. Tehát itt nem nagyon várható, hogy mondjuk egyszer csak a Bükk-fennsíkon, vagy mit tudom én, hol olaj lesz. Tehát pontosan megmondja, hogy hol van, kár. És azt kell tovább furkálgatni. De nekünk jó olajunk van? Tehát ez valami jobb? Az a helyzet, én nem azon a területen vagyok, mint mondom. Sőt, én tulajdonképpen MOL-nak egy tulajdonánál vagyok. Tehát én egy olyan cégnél vagyok. Drága Holmi. Ami az Indiana Jonesban benne is van, mert hogy nem volt nekik pénzük objektíve egy marha drága holmira, tehát egy ilyen szerényebb holmi volt, innentől